Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie gości dziś prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 218 nowych zakażeniach koronawirusem. W Koszalinie zastosowano fotopułapki w walce z podrzucaniem śmieci i posypały się mandaty. Trwa oficjalna wizyta prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Warszawie, związana z 30. rocznicą podpisania między Polską a Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Przed południem w Pałacu Prezydenckim prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali w cztery oczy. Doszło także do rozmów plenarnych, po których odbyła się konferencja prasowa. Wydarzenie śledzi Przemek Lis. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, o czym mówili prezydenci Polski i Niemiec. Podczas rozmów dyskutowano m.in. o wzajemnych stosunkach, sprawach międzynarodowych czy współpracy gospodarczej. Pojawiły się również kwestie sporne, takie jak nauka języka polskiego w Niemczech czy status mniejszości narodowej Polaków w RFN. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że w przeciwieństwie do Polski Niemcy nie wywiązują się ze wszystkich zapisów traktatu. 50 tysięcy uczniów korzysta z tego specjalnego programu szkolnego dla mniejszości niemieckiej w naszym kraju. Polska 50 milionów euro rocznie na ten cel wydaje. Jeżeli chodzi o wspieranie funkcjonowania w ogóle mniejszości niemieckiej i organizacji w Polsce, to jest kwota około 680 tysięcy euro rocznie. Jak jednak stwierdził prezydent Andrzej Duda, w stosunkach Polski i Niemiec przez ostatnie 30 lat wiele się zmieniło. To, że dzisiaj de facto nie ma granicy pomiędzy Polską a Niemcami, to, że są mostki, przez które można przejść na drugą stronę, na spacer, że dzisiaj tak wiele jest wspólnych firm i tak wiele jest firm po obu stronach granicy. W tym momencie trwa uroczysty obiad wydany na cześć prezydenta Niemiec. Za kilkadziesiąt minut prezydenci spotkają się na Zamku Królewskim z młodzieżą uczestniczącą w programach wymiany. O czym mówił Przemysław Lis. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 218 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 46 osób, a wyzdrowiało 446. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba zakażeń spadła o ponad 40%. Weszliśmy w ten okres stabilizacji pandemii, to bardzo cieszy. Także wykonujemy dość dużą ilość testów, to znaczy, że ta ilość nowych zakażeń jednak jest także wyłapywana z tej dużej ilości wykonanych testów, czyli wynika z tego, że jednak epidemia zdecydowanie jest w Polsce w odwrocie. Wiceminister zaznaczył, że zagrożeniem są nowe mutacje koronawirusa, szczególnie wariant Delta, który jest bardziej zakaźny niż inne. Łatwiej jest transmitowany z człowieka na człowieka. Dobrą wiadomością oczywiście jest to, że te szczepionki, które są w tej chwili stosowane, także działają na tą mutację indyjską, ale no jeżeli osoby są niezaszczepione, to właśnie z tych osób będą się rekrutować potencjalne osoby, które będą niestety musiały być hospitalizowane w polskich szpitalach. W szpitalach jest leczonych teraz prawie 1700 pacjentów z COVID-19. Rodzina jest centrum uwagi Polskiego Ładu, mówi premier Mateusz Morawiecki. Wziął udział w konferencji, podczas której zostały zaprezentowane szczegóły strategii demograficznej. Premier mówi, że rząd będzie dążył do tego, by różne polityki państwa uwzględniały przede wszystkim potrzeby rodzin. Rodzina jest w centrum, jest oczkiem w głowie naszej polityki Polskiego Ładu. Jest w centrum uwagi Polskiego Ładu. Będziemy robili wszystko, żeby bardzo wiele innych strategii, innych polityk, ta mieszkaniowa, ta podatkowa, ta związana z programem rolnym, z cyfryzacją, ze służbą zdrowia, żeby one wszystkie zbiegały się w jednym punkcie o nazwie wsparcie dla polskich rodzin, ułatwienie życia polskim rodzinom. Premier Morawiecki stwierdził, że wciąż trzeba wzmacniać politykę rodzinną i właśnie to ma w planach polski rząd. W Koszalinie zastosowano fotopułapki w walce z podrzucaniem śmieci i posypały się mandaty. W niektórych miejscach miasta rosną sterty odpadów. Straż Miejska montuje kamery i są efekty, mówi komendant straży Piotr Simiński. Jedno z urządzeń jest przy osiedlowym śmietniku. To jest tablica informująca o zakazie wyrzucania odpadów. Mimo to nie wszyscy mieszkańcy się do tego zakazu stosują. Zamiast wrzucić do pojemników, pozostawiają te odpady obok. Na podstawie zarejestrowanego materiału ustalimy tożsamość tych osób i będziemy wstrzymać postępowanie mandatowe. Mieszkańcy osiedla Rokosowo w Koszalinie narzekali na podrzucanie śmieci przy pojemnikach na odzież, dodaje Piotr Simiński.

No to pozdrawiamy i Kluczbork, i Kazimierz. Bardzo proszę Państwa nie podpowiadać. 16 minut po godzinie 14, o czym za chwilę. Do 15 między innymi o sprzątaniu polskich rzek w ramach letniej edycji wyjątkowej akcji pod kryptonimem Czysta Rzeka. Popowiemy także o grze polskich twórców z Gliwic, docenionej przez samego Ilona Maska. Będzie też o podziemnych zbiornikach do zbierania deszczówki, podlewania miejskiej roślinności i też o sadzeniu specjalnie modyfikowanych gatunków drzew, które wytwarzają dużo tlenu. To i więcej? Do 15:00, ja panom nie przeszkadzałem. Dwadzieścia minut po godzinie 14:00. Obok nas. W następny piątek, 25 czerwca, rusza sprzątanie 30 rzek w Polsce w ramach letniej edycji wyjątkowej operacji Czysta Rzeka 2021. Jak to było w poprzedniej edycji, przygotowania do zbliżającej się śledzi Elżbieta Korczyńska. Już wiosenna edycja operacji Czysta Rzeka 2021 to było niezwykłe przedsięwzięcie i ogromne pospolite ruszenie wolontariuszy do walki ze śmieciami zalegającymi wokół rzek, mówi Izabela Sałamacha, rzeczniczka prasowa akcji. Edycja wiosenna przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Sprzątali mali i duzi. Byliśmy w 14 województwach, czyli prawie w całej Polsce. Prawie 4800 wolontariuszy. Zebraliśmy niespełna 205 ton śmieci w ponad 13 600 workach o pojemności 120 litrów. Ogrom śmieci i dzięki temu natura odetchnęła. Nie spodziewaliście się, że aż tyle zbieracie? Idziemy dalej. Proszę bardzo. Co to jest? Kolejny. To już 3, 4. I butelka po wódce. Teraz rusza sprzątanie samych rzek. Akcja wiosenna się skończyła, ale stwierdziliśmy, że tych śmieci niestety nie udało się wysprzątać wszystkich. Także postanowiliśmy, że zorganizujemy także edycję letnią. Będzie odbywała się tylko i wyłącznie na wodzie. Będziemy w każdy weekend wakacji gdzie indziej. Będziemy sprzątać z poziomu kajaków, kanu. Śmieci po lewej. Poziom wody jest nawet poniżej moich kaloszy, natomiast jest niestety sporo mułu. I no, lewy but zaraz będzie nabierać. O, już się nalewa. O, teraz już. Przygoda nad rzeką, przygoda dobra dla świata, bo będziemy tę rzekę sprzątać. Akcja Czysta Rzeka. W jaki sposób można zgłosić swój udział w tej akcji? Chętni do akcji mogą się zgłaszać za pomocą e-maila rzeka@operacjarzeka.pl. W trakcie tych naszych weekendowych akcji będziemy szukać także wolontariuszy w 4 miejscach. Tam będą także akcje lokalne, nie tylko z poziomu wody. Będziemy na 4 wydarzeniach, 3 festiwalach. Festiwalu Kultury Pogranicza Folkowisko, Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie i Festiwalu Patrz na Wschód w Budzie Ruskiej. Będziemy także podczas spływu 500 kajaków w Drohiczynie i na finale w Janowie Podlaskim. Będzie można zapisać od naszych sztabów 20-osobowych. Takie zapisy ruszą na naszej stronie internetowej www.operacjarzeka.pl. Tutaj jest miejscówka, wiesz, fajna, fajne zejście do wody, tutaj blisko palone i od razu mnóstwo śmieci. A jakie rzeki ruszą sprzątać wolontariusze? Będziemy sprzątać 30 rzek w Polsce. 25 czerwca rozpoczniemy na rzece Kostrzyń, potem 26 będziemy na rzece Liwiec i 27 ten pierwszy weekend 27 czerwca zakończymy na Bugu. W kolejny weekend 2-4 lipca odwiedzimy Nurzec, Narew i Biebrze. Od 9 do 11 lipca San, Wisłok i Tanew, a 29 sierpnia ostatnia akcja nad Krzną. W naszych akcjach do tej pory brali udział mali i duzi. Myślę, że jeśli chodzi o te akcje na kajakach wśród wolontariuszy, szukamy osób dorosłych, takich bardziej doświadczonych, które nie boją się wody, które już nie jeden spływ mają za sobą. Sporo jest tych śmieci, a może po prostu do luku bagażowego jadać? I jeszcze apel do tych, którzy wybierają się na łono natury. Wszystkich zachęcamy do bycia aktywnym w wakacje, do tego, żeby wypoczywać bez śmieci, żeby tych śmieci nie wyrzucać, że jeżeli gdzieś wychodzimy w teren, to te śmieci zabieramy ze sobą lub wyrzucamy do pobliskiego śmietnika, segregujemy, pozostawiamy po sobie porządek. Zachęcamy do takich patroli ekologicznych na co dzień, żeby z takim workiem na śmieci tradycyjnie już wybierać się na spacer. Jeśli widzimy, że taki śmieć gdzieś zalega, to bierzemy, sprzątamy i naszą dumę chowamy gdzieś tam w kieszeń, pokazujemy innym, że nas to nie boli, że tak trzeba, że nie chcemy tonąć w śmieciach. Chętni do wsparcia ekipy Hanu mogą zgłaszać się przez stronę www.operacjarzeka.pl. Na każdym z wydarzeń organizatorzy przewidzieli minimum 2 kanu dla wolontariuszy. Liczba miejsc jest ograniczona, zatem trzeba się pospieszyć. A letnia odsłona operacji Czysta Rzeka rusza już w przyszły piątek, o czym przypomina Elżbieta Korczyńska. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Ściertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą.

polskich twórców z Gliwic, doceniona przez samego Ilona Maska. Skyforce Reloaded znalazła się w najnowszym futurystycznym modelu jego elektrycznego samochodu. Firma Maska zaproponowała gliwiczanom przygotowanie specjalnej wersji do samochodów tej marki. Z twórcami z gliwickiej Infinite Dreams, Markiem Wyszyńskim i Marcinem Sobotkiewiczem rozmawiała Agnieszka Loch. Pewnego dnia otrzymaliśmy maila z firmy Tesla z prośbą o kontakt. Ten kontakt nawiązaliśmy i okazało się, że Tesla poszukuje ciekawych tytułów, które będą działały w ich samochodach. Okazało się, że nasz produkt został wybrany prawdopodobnie przez samego Elona Muska, ponieważ on przygotował listę gier, które chciałby widzieć w swoich samochodach. Ogromny sukces Polaków przede wszystkim, no i Polaków z Gliwic. To prawda. Dla nas to ogromny powód do dumy. Przede wszystkim dlatego, że trudno sobie wyobrazić, prowadząc tę naszą działalność, że nagle ktoś zza oceanu skupia się na tym naszym produkcie. Bardzo mu się podoba do tego stopnia, że chce go wprowadzić do swojej codzienności. Jeśli do tego dodamy, że to sam Elon Musk, no to jest to dla nas ogromny komplement, bo gdy tworzymy grę, zawsze myślimy o naszych użytkownikach, a takie działania pokazują, że robimy to dobrze. Dla słuchaczy, którzy być może nie grają w grę, te właśnie, proszę powiedzieć, bo ona już powstała jakiś czas temu, prawda? Tak, to jest gra, która jest już właściwie kultowym tytułem w pozycji takich strzelanek typu shoot'em up. Ona powstała w 2016 roku, aczkolwiek jej korzenie to nawet sięgają do 2002 roku. I była praktycznie dostępna na wszystkich możliwych platformach, jakie możemy sobie wyobrazić. Jak to jest, że możemy grać w grę w samochodzie elektrycznym? Jest tam taki pełnowymiarowy komputer w środku, bardzo wydajny i który umożliwia uruchamianie wymagających gier. Ogólnie zasada jest taka, że można grać na postoju tylko, czyli generalnie w tej chwili zakłada się, że granie jest albo na postoju, albo podczas ładowania na przykład, które tam może trwać kilkadziesiąt minut. Natomiast niektóre gry uruchamiają się w trybie pasażera, to znaczy pasażer może uruchomić grę, tak? Trzeba potwierdzić, że jest się pasażerem i może grać. My jeszcze nie mieliśmy okazji sprawdzić tego w samym samochodzie, dlatego że ten samochód miał premierę 3 dni temu i właściwie kilkadziesiąt sztuk zostało dopiero udostępnionych klientom i będzie, jak się zwiększy produkcja, te samochody będą powszechnie dostępne. Czasem niektórzy, nie mówię, że tylko osoby starsze, ale niektórzy mówią, po co młodzież, czy też nie tylko młodzież, gra w gry? Czy rzeczywiście można się czegoś nauczyć z gier? Z gier można się nauczyć języków obcych na przykład, strategicznego myślenia, podejmowania jakichś decyzji, które potem mają konsekwencje w przyszłości. Można szybkości podejmowania decyzji również. Za kilkanaście lat już nie wiadomo, gdzie ta gra będzie, może w samolocie. No właśnie śmiejemy się, że może SpaceXem w kosmos będą astronauci grali w nią, ale to nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Z Markiem Wyszyńskim i Marcinem Sobotowiczem z Infinite Dreams rozmawiała Agnieszka Loch. Twórcom gry z Gliwic serdecznie gratulujemy. 21 minut do 15, no to my teraz też pięknie zagramy. Gonna hurt me, if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. Nawet John Mayer potrafi ucieszyć nie tylko tym, jak gra, jak śpiewa, ale także nowymi wydawnictwami płytowymi i koncertowymi. To już wkrótce ku uciesze swoich fanów także tu nad Wisłą. Jeszcze a propos muzyki i tego, o czym mówiliśmy o Dolby Atmos. Pan Marcin napisał: dobrze nagrana płyta w mono potrafiła fajnie budować głębie sceny muzycznej. Stereo do słuchania muzyki w zupełności wystarczy, a te całe bajery to w kinie niech sobie tam mają. A przede wszystkim chyba głośność, tak mi się wydaje, i budowanie tych niestworzonych efektów dźwiękowych to w kinie. No niektórym przynajmniej może przeszkadzać, ale ta głośność to już zdecydowanie o tym kiedyś rozmawialiśmy. To Trójka za 17 minut 15. Za 15:15 wracamy na Dolny Śląsk, bo miasta właśnie na Dolnym Śląsku chcą być jeszcze bardziej zielone, sadzą drzewa, ale też myślą, jak je podlewać. Powstają podziemne zbiorniki na deszczówkę, a sadzone są nawet specjalne gatunki drzew, krzyżówki, które dostarczają miastu więcej tlenu. O szczegółach Bartosz Szarafin. Przez ostatnie 4 lata w Wałbrzychu zasadzono około 3000 drzew. Teraz przychodzi pora na kolejne. Sadzimy ponad 450 sztuk drzew. Mówi Michel Ligus, ogrodnik miejski w Wałbrzychu. Po to, żeby te drzewa zacieniały, oczyszczały powietrze, żeby dawały takie wyspy zieleni, żeby było ładnie po prostu. To coraz trudniejsze zadanie, bo gatunki drzew trzeba dobierać zgodnie ze zmianami klimatu. W mieście drzewa są narażone na wiele różnych wyzwań, począwszy od soli, a skończywszy na spaliny i wiele różnych czynników szkodliwych. Dbałość o zieleń w Wałbrzychu zaszczepia się od najmłodszych lat, między innymi organizując akcje sadzenia drzew przy szkołach. Drzewa to życie. Jestem szczęśliwy, no bo drzewa dostarczają nam tlen, który jest bardzo potrzebny. Żeby nam się lepiej oddychało. Mniej ludzie chorują. Ciężko się kopie? Bardzo. A kopałeś już kiedyś? Wkopywałeś drzewo? Tak. Rok temu. To jakby nie było tych drzew? To życie by umierało powoli. Same korzyści tylko z tego, że mamy zielone drzewa, oby ich było jak najwięcej. Jeżeli jest to przy budynku, staramy się, żeby te drzewa osiągały wysokość maksymalnie 3-4 metry. Na placach zabaw, żeby te drzewa były wyższe, żeby więcej zacieniały. Dobieramy gatunki, ozdobne drzewa, rodzime, miododajne. Ale nie owocodajne. Aczkolwiek głogi nasadzamy, żeby ptaki miały pożywienie. Czyli tu myślicie o wszystkich, o mieszkańcach tych dużych i tych małych? O owadach, o właśnie ptakach, o ludziach, o zwierzętach również. Głogi, co jeszcze? Wiśnie ozdobne, natomiast one nie zawiązują owoców, posiadają tylko ozdobne kwiatostany i nie śmiecą przede wszystkim. Podobnie jest w Szczawnie Zdroju, uzdrowiskowej gminie tuż obok. Teraz z ciekawszych drzew to sadziliśmy leszczyny tureckie. Mówi Maciej Prędkowski, inspektor do spraw zieleni. Klony, kasztanowce czerwone, dęba czerwonego i jarząby szwedzkie. No i planujemy jeszcze nasadzenie 50 drzew tlenowych. To są takie nowy gatunek drzew uzyskany w wyniku pewnych krzyżówek i te drzewa bardzo szybko rosną i bardzo dużo tlenu produkują. Coraz częściej zwraca się też uwagę na retencjonowanie wody. W Wałbrzychu deszczówkę zbiera się we wszystkich instytucjach miejskich, ale nie tylko. Budujemy podziemne zbiorniki z pompami, które będą pozwalały nam na wykorzystanie deszczówki do podlewania przede wszystkim zieleni. Przy wielu inwestycjach zaczynacie o tym myśleć już. Właściwie jest to już reguła, jest to dobra praktyka, którą staramy się realizować wszędzie. Tak będzie również przy tak zwanych parkach kieszonkowych. Wpisany jest jakby w cały projekt, wpisany jest zbiornik podziemny zbierający wodę deszczową. Poziom wód gruntowych się strasznie obniżył i widzimy po starodrzewiu, po prostu usychają te drzewa. I musimy trochę zadbać o tą wodę i retencjonować ją. To znaczy, że trzeba było zmienić całkowicie w ogóle myślenie na temat utrzymania zieleni miejskiej? Tak, trzeba dobierać gatunki troszkę inaczej i myślę, że gatunki się zmieniają i będą się zmieniać na przestrzeni paru lat. Drzewa właśnie sadzone w Wałbrzychu pochodzą ze szkółki, mają 7 lat, dzięki temu szybciej będą mogły rozpocząć swoją pracę na rzecz poprawy klimatu. Miasto lada dzień przystąpi do budowy parków kieszonkowych, zastąpią one puste przestrzenie po starych, wyburzonych kamienicach, a w enklawach zieleni drzewa mają dawać cień, produkować tlen, aż wreszcie ograniczać nagrzewanie się ziemi. Brawo. Za 11 minut 15. Is it the taste of the coffee or the smoke? It all dances on my tongue and I can't tell. Is it the taste of a childhood gone too fast? Or a moment that will last? I can't tell. And though we roll, burning hay, burning wild grass, never end a summer's class, we will stay. Driving through the sleepy towns, I don't know what's real and time keeps slowing down. An endless road, we always meet in worlds unknown. Let the time pass, let it flow.